सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हम उन देव की उपासना करेंगे जो सर्व देवों में प्रथम पूजनीय हैं, विघ्नहर्ता हैं और सभी शुभ कार्यों को सफल बनाने वाले हैं। इन्होंने ही इन दिनों में अपने माता पिता भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन कर विश्व मानव को मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का पावन संदेश दिया। जी हां, वो है भगवान श्री गणेश जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सद्गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। स्वयं ईश्वर स्वरूप होने के कारण गुरु साधक को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में ले जाते हैं। वे उस मार्ग के पथ प्रदर्शक बनते हैं। गुरु ही शिष्य को ऐसा अनुभव करा सकते हैं कि वे स्वयं ही ईश्वर हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरुदेव आपने जिन गोविंद दियो बताए। आइए हम सब मिलकर उनकी वंदना करके इस पावन कार्य का शुभारंभ करते हैं। शिव पुराण ग्रंथ में आता है, जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल अवश्य सुलभ हो जाता है। आओ हम भी अपने माता पिता का पूजन करके धन्य हो जाएं। सर्वप्रथम माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। आसने स्थापिते अत्र पूजार्थं भवतो रिह भवन्तौ संस्थितौ तातो पूर्यतां मे मनोरथ। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए, मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं, उन्हें फूल माला पहनाएं। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया, ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की सात परिक्रमा करें, इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसके बाद माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे दीपम नमोस्तुते। ओम जय जय मात पिता प्रभु मात पिता सद्भाव देख तुम्हारा सद्भाव देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। ओम जय जय मात सद्भाव देख तुम्हारा कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कैसे ऋण मैं चुकाऊं, कुछ न समझ आता। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक पुष्प व अक्षत रखें और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। पूज्य बापूजी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे हैं। माता पिता अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्मकृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से सद्भाव से माता पिता को निहारें और ऐसा चिंतन करें कि उनका अंतर्यामी परमात्मा उन पर आशीर्वाद बरसा रहा है। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभाशीष दें। माता पिता अपनी संतानों को प्रेम से सहलाएं। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगें। आशीर्वाद हमारा बच्चो सदा तुम्हारे साथ रहे। याद हमेशा तुम्हें हमारे बच्चों, बस ये बात रहे। मातृ पितृ भक्तों के सर पे सदा गुरु का हाथ रहे, सदा गुरु का हाथ रहे। पूज्य बापू जी ने हम सभी भारतवासियों को 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की एक नई पहल की है, एक नया इतिहास रचा है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी विश्ववंदन्य संत श्री आशाराम जी बापू को बार बार वंदन करते हुए आओ हम सब उनकी ज्ञान युक्त अमृतवाणी का रसपान करें। आप लोगों को ये अच्छा लगता है, पवित्र है, बच्चों का कल्याण होगा, माता पिता का दिल प्रसन्न होगा, मेरी तो आंखें भर के आई है, दिल भी भर गया है। कितना अपनी संस्कृति ऊंची है, महान है। मैं तो चाहूंगा भारत के युवक युवतियां तो माँ बाप का आदर पूजन करें, लेकिन जो अंग्रेज बिचारे हैं भटक गए हैं वे भी अपने माता पिता का आदर करें। विश्व के सभी लोग सुखी रहें, ईसाई भी सुखी रहें, मुसलमान भी सुखी रहें, पारसी भी सुखी रहें, यहूदी भी सुखी रहें, प्राणी मात्र सुखी रहें। मेरी तो ऐसी इच्छा है, सबका भला सबका मंगल। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। हम पड़ोस की बहन को फूल देकर बुरी नजर से देखें, पड़ोस की बहन हमको बुरी नजर से देखे, काहे को ऐसा करना। पड़ोस की बहन का भला हो, पड़ोस के भाइयों का भला हो, माता पिता का मंगल हो, बच्चे बच्चियों का मंगल हो, सभी देशवासियों का, विश्ववासियों का, सभी का मंगल हो। यही है असली प्रेम दिवस, पूज्य बापू जी द्वारा प्रेरित मातृ पितृ पूजन दिवस। अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता वह गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। हरिओम मां। अब माता पिता अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखें और उनको आशीर्वाद देते हुए उनके मंगलमय जीवन के लिए इस प्रकार शुभ संकल्प करेंगे। एक बार हम बोलेंगे और सभी माता पिता हमारे पीछे बोलेंगे। तुम्हारे जीवन में उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम की वृद्धि हो। तुम्हारा जीवन माता पिता प्रभु गुरु की भक्ति से महक उठे। तुम्हारे कार्यों में कुशलता आए। तुम त्रिलोचन बनो। तुम्हारी बाहर की आँख के साथ भीतरी विवेक की कल्याणकारी आँख जागृत हो। तुम पुरुषार्थी बनो और हर क्षेत्र में सफलता तुम्हारे चरण चूमे। आयुष्मान भव। तुम दीर्घायु बनो। श्रद्धावान भव। तुम श्रद्धावान बनो। विद्यावान भव। तुम विद्यावान बनो। तो ये है पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की पावन प्रेरणा से शुरू हुआ दिवस मातृ पितृ पूजन दिवस। यही है सच्चा प्रेम दिवस, ना कि पाश्चात्य जगत की देन वैलेंटाइन डे। नहीं कोई दिवस मात्य पितृ पूजन दिवस समान, लाए दिवस ऐसा संत श्री बापू आशाराम। पूज्य बापू जी ने जो पथ हम सबको प्रदर्शित किया है, हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस मनाएंगे और सद्गुरु की परम कृपा से इसी जीवन में ईश्वर को प्राप्त करके रहेंगे। अब कार्यक्रम की पूर्णाहुति करेंगे। अब हम सब मिलकर आरती करेंगे। से जोत जगा सदगुरु, जोत से जोत जगा मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, जोत से जोत जगा। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगा। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में श्री राम अविनाशी, चरणन शरण लगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। अब कार्यक्रम की पूर्णाहुति करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः।